siuombei ulimwengu, ila nawaombea wale ulionipa, maana ni wako. Yote niliyo nayo ni yako, na yako ni yangu. Na utukufu wangu umeonekana katika hao ulionipa, na sasa naja kwako. Simo tena ulimwenguni, lakini wao wamo ulimwenguni. Baba mtakatifu, kwa nguvu ya jina lako ulilonipa, tafadhali uwaweke salama, ili wawe kitu kimoja kama sisi tulivyo mmoja. Nilipokuwa nao, mimi niliwaweka salama kwa nguvu ya jina lako ulilonipa. Mimi nimewalinda, wala hakuna hata mmoja wao aliyepotea, isipokuwa yule mpotevu, ili maandiko matakatifu yapate kutimia. Basi sasa naja kwako, na nimesema mambo haya ulimwenguni ili waweze kushiriki kikamilifu furaha yangu. Mimi nimewapa ujumbe wako, nao ulimwengu ukawachukia, kwa sababu wao si wa ulimwengu, kama vile nami nisivyo wa ulimwengu. Siombi uwatoe ulimwenguni, bali naomba uwakinge na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu, kama vile nami nisivyo wa ulimwengu. Waweke wakfu katika ukweli, neno lako ni ukweli. Kama vile ulivyonituma ulimwenguni, nami pia nimewatuma wao ulimwenguni. Na kwa ajili yao, mimi mwenyewe najiweka wakfu, ili nao pia wafanywe wakfu katika ukweli. Siwaombei hao tu, bali nawaombea pia wote watakaoamini kutokana na ujumbe wao. Naomba ili wote wawe kitu kimoja. Baba, naomba wawe ndani yetu, kama vile wewe ulivyo ndani yangu, nami ndani yako. Naomba wawe kitu kimoja, kusudi ulimwengu upate kuamini kwamba wewe ulinituma. Mimi nimewapa utukufu ule ule ulionipa mimi, ili wawe kitu kimoja, kama vile nasi tulivyo mmoja. Mimi niwe ndani yao, nawe uwe ndani yangu. Naomba uwakamilishe na kuwa kitu kimoja, ili ulimwengu upate kujua kwamba wewe ulinituma, na kwamba unawapenda wao kama unavyonipenda mimi. Baba, nataka hao ulionipa wawe pamoja nami pale nilipo, ili wauone utukufu wangu ulionipa, kwa kuwa ulinipenda kabla ya kuumbwa ulimwengu. Baba mwema, ulimwengu haukujui, lakini mimi nakujua. Hawa nao wanajua kwamba wewe ulinituma. Nimekufanya ujulikane kwao, na nitaendelea kufanya hivyo, ili mapendo ulio nayo kwangu yawe ndani yao, nami niwe ndani yao. Yohane sura ya 18. Yesu alipokwisha sema hayo, alikwenda ng'ambo ya kijito Kedroni pamoja na wanafunzi wake. Mahali hapo palikuwa na bustani, na Yesu akaingia humo pamoja na wanafunzi wake. Yuda aliyemsaliti Yesu alipajua mahali hapo, kwani mara nyingi Yesu alikutana na wanafunzi wake huko. Basi Yuda alichukua kikosi cha askari na walinzi kutoka kwa makuhani wakuu na Wafarisayo. Akaja nao bustanini wakiwa na taa, mienge na silaha. Yesu, hali akijua yote atakayompata, akatokea akawauliza, "Mnamtafuta nani?" Nao wakamjibu, "Yesu wa Nazareti." Yesu akawaambia, "Mimi ndiye." Msaliti Yuda alikuwa amesimama hapo pamoja nao. Basi Yesu alipowaambia, "Mimi ndiye," wakarudi nyuma, wakaanguka chini. Yesu akawauliza tena, "Mnamtafuta nani?" Wakamjibu, "Yesu wa Nazareti." Yesu akawaambia, "Nimekwisha waambieni kwamba mimi ndiye. Basi kama mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao." Alisema hayo ili apate kutimia yale aliyosema, "Wale ulionipa sikumpoteza hata mmoja." Simoni Petro alikuwa na upanga, basi akauchomoa, akamkata sikio la kulia mtumishi wa kuhani mkuu. Mtumishi huyo aliitwa Marko. Basi Yesu akamwambia, "Petro, rudisha upanga wako alani. Je, nisinywe kikombe alichonipa Baba?" Kile kikosi cha askari mkuu wake na walinzi wa Wayahudi walimkamata Yesu, wakamfunga na kumpeleka kwanza kwa Anasi. Anasi alikuwa baba mkwe wa Kayafa,